9. sınıf biyoloji. 2. paragraf. Tiriklikning tuzilish darajalari. Biologiya fanining so'nggi yutuqlari tufayli tirik organizmlar hayot har xil darajada tuzilganligi aniqlandi. Tiriklikning tuzilish darajalarini hozirgi zamon biologiya fani molekula, hujayra, organizm, populyatsiya tur, biogeotsenoz va biosfera darajalariga bo'lib o'rganiladi. Keling, quyidagi tiriklikning asosiy tuzilish darajalarini ko'rib chiqaylik. Molekula. Har qanday biologik sistema tuzilish jihatidan qanchalik murakkab bo'lmasin, makromolekulalar, ya'ni oqsillar, nukleik kislotalar, lipidlar va uglevodlar kabi boshqa bir qator organik moddalardan iboratdir. Molekula bosqichida aynan tirik materiya uchun xos bo'lgan quyosh nuri energiyasining organik moddalarda bog'lanishi, kimyoviy energiyaga aylanishi, ya'ni modda va energiya almashinuvi va irsiy axborot berilishi boshlanadi. Hujayra. Hujayra tirik organizmlarning tuzilish, rivojlanish va funksional birligidir. Tirik tuzilishning hujayra darajasida irsiy axborot berilishi, modda va energiya almashinuvi va tiriklikning bir butunligi ta'minlanadi. Hujayraviy tuzilish darajasiga ko'ra barcha tirik organizmlar bir va ko'p hujayralilarga ajraladi. Organizm. Organizm mustaqil hayot kechiruvchi yaxlit yoki bir va ko'p hujayrali tirik tizimdan iborat. Ko'p hujayrali organizm har xil vazifalarni bajarishga moslashgan to'qima va organlardan tashkil topadi. Tiriklikning organizm darajasining birligi individ hisoblanadi. Populyatsiya tur. Bir tur arealida uzoq muddatdan beri yashab kelayotgan barcha populyatsiyalardan nisbatan alohidalashgan, erkin chatishib, serpusht nasl beradigan individlar yig'indisiga populyatsiya deyiladi. Populyatsiya tur bosqichida dastlabki evolyutsion o'zgarishlar kuzatiladi. Biogeotsenoz tiriklikning ancha yuqori darajadagi tuzilmasi hisoblanib, turlar tarkibi bo'yicha xilma-xil organizmlarni ularning yashash sharoitlari bilan bog'liq holda birlashtiriladi. Biogeotsenoz daraja anorganik va organik moddalar, avtotrof va geterotrof organizmlarni o'z ichiga oladi. Biogeotsenozning asosiy vazifasi energiyani to'plash va taqsimlashdan iborat. Biosfera sayyoramizdagi hayotning barcha ko'rinishlarini qamrab olgan ancha yuqori darajadagi tabiiy tizimdir. Biosferaning elementar birligi biogeotsenoz hisoblanadi, ya'ni barcha biogeotsenozlar yig'indisi biosferani tashkil etadi. Biosfera bosqichida sayyoramizdagi tirik organizmlarning hayot faoliyati bilan bog'liq ravishda barcha moddalar va energiyaning davriy aylanishi kuzatiladi.